Dansk Folkepartis lokalforening i Thisted. Den opløser sig nu også, og det sætter vi selvfølgelig fokus på her til morgen. Senere på morgenen, der taler vi med Nina Krog. Hun er tidligere lokalformand i Dansk Folkeparti i Thisted, og der er jo kun et spørgsmål, der er rigtig relevant at stille de her lokalpatriotiske DF'er i de her dage, og det er jo, om Dansk Folkeparti er ved at brænde lokummet ned, ikke? Vi skal også snakke lidt om den Rwanda-aftale, som britterne jo er i gang med at få stablet på benene, fordi der var en dramatisk udvikling sent i aftes, Alexander. Der var en masse asylansøgere sådan set på vej i et fly på vej til Rwanda, og lige pludselig så blev flyet altså stoppet. Mere om det om cirka en 40 minutters penge. Ikke? Nu ved jeg ikke helt præcis, hvordan dit uddannelsesforløb har set ud gennem tiden, Cecilie, men er du nogensinde blevet mødt med Mohammed-tegningerne under din uddannelse? Det har jeg først tænkt over, det kan jeg ikke rigtig huske, om jeg på den måde har fået en undervisning i det. Jeg kan godt huske, at vi har talt om problematikken. Ja, det må have været i folkeskolen, for jeg var ikke andet end 13 år eller sådan noget, da de blev printet første gang. Var det ikke i 2005? Jo. Ja. Jeg har heller ikke rigtig stødt på dem. Der er blevet talt om dem meget, men jeg har faktisk aldrig fået dem vist i undervisningssammenhæng. Og der er jo nogen, som mener, at det er ekstremt kontroversielt. Og nogen tør heller ikke vise de der tegninger. Vi sætter fokus på Mohammed-tegningerne også her til morgen i reporterne med Cecilie Lange og Alexander Vilds Lorentzen. Godmorgen og velkommen til. Ja, fordi Mohammed-krisens følger stadig og fører til selvcensur, trusler og utrygge gymnasielærer. Det mener Maja Tangsgaard. Hun er gymnasielærer og underviser i religion og historie i Storkøbenhavn. Hun har censureret sin egen undervisning i perioder, og så har hun også mærket utrygheden og trusler på egen krop. Jeg brugte indtil 2016 tegningerne som det mest naturlige. Aldrig oplevet problemer med det. Det var bare en del af dansk historie og islam i Danmark og hvad der sker. Og så i 2016, der fik jeg en dødstrussel på min daværende arbejdsplads. Der var en fyr, der sagde til mig, at jeg fremover skulle kigge mig godt over skulderen, for der var plads, en særlig plads i helvede til en hvid luderkælling som mig. Hvordan reagerer man, når man får sådan en kommentar, efter man har undervist i et gymnasieelev? Jeg blev ret skræmt. Fordi det er jo almindeligt kendt, at der kan ske noget med de her trusler. Så jeg gik op til min rektor, der ikke rigtig tog det seriøst. Hun mente, at det er jo forventeligt, når man underviser, eller ikke bare underviser, men viser de her tegninger. Hvilket jeg jo synes, der skal være plads til, fordi det er bare en historisk kilde til nogle begivenheder i Danmark. Jeg ringede også til politiet, men de mente, det var hans ord mod mit, og han var ikke kendt af dem, så det var jo bare en trussel, og det er en del af arbejdet. På daværende tidspunkt havde jeg et barn, nu har jeg to, og dem kunne jeg egentlig godt tænke mig at se blive voksne, så jeg lagde dem væk og tænkte, jamen, det er ikke min kamp, det er ikke skidt med, om vi kan det her eller ikke kan det her. Altså, det er vigtigere at leve, og det er trods alt bare et arbejde. Og så blev Paty dræbt for halvandet år siden, Samuel Paty, fransk skolelærer, efter han havde vist de franske Mohammed-tegninger. Og der blev jeg skræmt. Jeg blev rigtig skræmt. Det kom meget tæt på. Det kunne lige så godt have været mig. Og så tænkte jeg, shit, hvad gør vi nu? Og så er jeg faktisk begyndt at vise dem igen. Efter mange overvejelser og... Jeg har ikke selvfølgelig ikke lyst til at få skåret halsen over. Det havde Paty nok heller ikke. Hvad er det for nogle overvejelser, der går igennem? Så sker det her med Paty, og så går du i gang igen egentlig? Jamen, jeg tænker meget, det lyder måske lidt opblæst, men hvilket samfund vi gerne vil give videre om... For mig at se, så Mohammed-tegningerne bare toppen af isbjerget med, hvad man må og ikke må, og i et liberalistisk samfund, der synes jeg egentlig, at der skal være plads til det hele. Oplever du generelt et problem med, at der er nogle emner, du skal genoverveje, hvordan du går til, når du skal formidle dem til dine elever? Det er jo en analyse, man laver hver gang, man har en ny klasse, hvordan man bedst formidler et emne til dem. Og nogle klasser har man jo et løst og let forhold til, andre klasser, der arbejder man af forholdene måske lidt sværere. Så det er jo altid en overvejelse om, hvordan man skal formidle et emne. Og det er jo ikke sådan, at jeg bare tager et kontroversielt emne og smækker det op på tavlen, uden at give kontekst og argumenter for og imod på begge sider. Men nej, det er altid en overvejelse om, hvordan man skal gøre det. Nu bruger du så tegningerne igen. Ja. Er det, når du snakker med ledelsen om, hvad der ligger af overvejelser i den måde at undervise på? Jeg er fuldstændig sikker på, at jeg har min ledelses opbakning til det her. Fuldstændig. Den skole, jeg er på, nu gør meget ud af, at de bygger på oplysningsidealerne fra slutningen af 1700-tallet. Så det her med at kunne sige, hvad man vil, og gøre, hvad man vil, det ligger på sinde. Taler også om det ude på min arbejdsplads. Der er en generel tendens til, at der er nogle emner, der er svære at komme ind på. Altså, det kan være de her emner, jeg nævnte før, islam, men det kan jo også være i dansk og engelsk, at de læser tekster eller arbejder med pornoens frigivelse. Alle mulige emner, der kan være svære. Mm. Så jo, vi taler om det. I har også en fagforening. Hvordan synes du, de har reageret? Tja, jeg synes lidt, de har spillet for lidt. Egentlig, vi er en større gruppe lærere, der har efterspurgt og få lavet en undersøgelse af, hvorvidt det her er et problem eller ej. Ikke kun Mohammed-tegninger, men selvcensur generelt i undervisningen. Det kan være altså folkemord, homoseksualitet, pornografi, alt muligt, køn, race. Altså, hvor begrænser lærere sig selv i deres undervisning? Er det et problem, eller er det kun de 3-4 københavnske gymnasier, eller findes det også andre steder? Hvis vi parkerer undersøgelsen, er der så andet, de kunne gøre for at tage dine bekymringer og jeres bekymringer og tage dem op på et andet plan? Jeg synes, at det er... Jeg ved jo ikke, hvad der bliver talt om på bestyrelsesmøderne, desværre. Men det kunne da være fedt, hvis det blev diskuteret, og det var noget, man kunne tale åbent om, at det ikke er det her tabu om, hvorvidt man bruger tegningerne eller ej, eller censurerer sig selv, at... Sammen med 8 andre undervisere, der skrev du sidste år det her debatindlæg i jeres kan man sige, fagblad Gymnasieskolen, hvor I satte fokus på emnet, og I også efterspurgte den her bredere undersøgelse, som du talte om. Og den undersøgelse, den har de så første gang valgt at afvise hovedbestyrelsen. Hvorfor? 9 måneder efter. Ja, 9 måneder efter. Kan du prøve at sætte nogle ord på, hvorfor at du synes, det er så vigtigt med den undersøgelse? Hvad er det, den undersøgelse vil kunne give dig? Undersøgelsen vil kunne kortlægge, hvorvidt der er et problem. Altså, hvis vi skal have diskussionen, så er det vel også godt at have et grundlag at tage den på, hvorvidt der er selvcensur eller ej, og det er ikke bare af nogen, der har malet sig selv op i en krog. Altså, foregår det hele i mit hoved, eller har vi en reel problematik? Så, altså, hvis ikke vi har undersøgelsen til at, altså noget data, altså, så er det jo bare følelser i hver sit hjørne. Og Thomas Kepler, han skriver jo, han er jo formand i GL, han skriver, det bør være en naturlig del af samarbejdet mellem lærer og leder, at man lokalt kan drøfte spørgsmål om selvcensur og metodefrihed i relation til vores formålsparagraffer og konkrete lokale forhold. Og vi vil arbejde for, at sådan drøftelser finder sted, så frem man lokalt vurderer, at der er et behov. Hvis man skræller det lidt ind, så siger han jo, det er noget, I skal snakke om ude på de lokale skoler. Ja. Har han ikke en pointe i, at hvis det er dig, der oplever den her udfordring, den her utryghed, så er det noget, du skal snakke med din leder og dine kollegaer om, og så er det ikke nødvendigvis noget, der skal tages ud til hele landets gymnasieskoler. Jo, men er det kun mig, der har problemet? Det er ikke kun mig. Jeg har beskeder fra mennesker rundt omkring i landet, der oplever det samme. Så det er ikke kun mit problem. Det er et problem, der er i hele strukturen. Så jo, jeg kan sagtens tale med min ledelse om det, og min ledelse tager sig godt af det, men... Det er jo et generelt problem, der findes lige nu, at lærere på tværs af fag og på tværs af landet, altså censurerer nogle emner væk. Når I på det her debatindlæg får et afslag, hvordan får det dig til at føle i forhold til, om kan man sige, fagforeningen i virkeligheden bakker op om dig og de holdninger og de ideologier, du kæmper for? Jeg synes, der er gået altså Christiansborg-politik i det, at min fagforening ikke siger, okay, der er faktisk nogle mennesker, nogle lærere, som vi repræsenterer, der efterspørger noget, og de oplever alle sammen det her problem. Lad os støtte dem, lad os se, om der rent faktisk er noget, i stedet for, at vi bliver affaget 9 måneder efter. Altså. Føler du dig støttet? Absolut ikke. Føler du dig affaget? Ja, det gør jeg. Føler, at jeg og vi andre ikke bliver taget seriøst. Sådan sagde Maja Tangsgaard altså til vores reporter Isa Samuelsen, som sidder over på vores Aarhus redaktion. Maja Tangsgaard underviser i dag på HF-centret Efterslægten i København Nordvest, og det var altså ikke på det gymnasium, at hun modtog en trussel tilbage i 2016. Og hvis vi bare lige skal tage baggrunden med, så er det nu som bekendt, at Jyllandsposten bragte de her famøse Mohammed-tegninger tilbage i 2005, og det førte altså til en diplomatisk krise af format mellem Danmark og flere arabiske lande, og også ja, der var faktisk også handelsboykot. Alexander, ved jeg ikke, om du kan huske danske varer, hjemkaldelse af ambassadører, overfald på Arla-ansatte, afbrænding af Dannebro og de danske ambassader i både Damaskus og i Beirut. Og delegationer, der også rejste til Mellemøsten, ikke, for at vise de her tegninger frem. Ahmed Akkari var jo en af dem, man måske tydeligst kan huske. Altså en hvad skal man sige, udenrigspolitisk krise af formater dengang, ikke? Vi spørger her til morgen med afsæt i den her historie, om underviserne har ytringsfrihed på gymnasiet. Ahmed skriver, ytringsfrihed ophører, når man går over andres grænser, og det kan jo betyde mange ting. Det han skriver ikke, fordi man kan jo både krydse grænsen til den ene side, og man kan krydse den til den anden side. Det er et lidt tvetydigt budskab her, ikke? Johan skriver, hvorfor skal vi give efter for den kultur, de står for? Han tænker vel på islam. Han skriver, at der må nogle andre boller på suppen. Og det har intet med ytringsfrihed at gøre at vise de tegninger, skriver Faruk til os her til morgen. Du kan også blande dig i debatten, sende en sms til 92 45 99 45, eller blande dig i debatten inde på 24/7's Facebook-side. Og hvad gør gymnasielærernes fagforening egentlig for at passe på underviserne og sørge for, at de trygt kan gå på arbejde, uanset hvilke emner de underviser i? Det skal vi finde ud af nu sammen med dig, Thomas Kepler. Godmorgen. Godmorgen. Du er formand for Gymnasieskolernes Lærerforening, som altså er fagforeningen for de folk, der underviser på landets gymnasier, HF-uddannelser, handelsskoler og hvad der ellers måtte være af gymnasiale uddannelser. Vi hørte jo Maja Tangsgaards oplevelse og kritik for et øjeblik siden, og hun oplever jo ikke, at I i Gymnasieskolernes Lærerforening har hendes ryg. At I ikke er tydelige om at kæmpe for ytringsfriheden, og I, I står imod selvcensur blandt underviserne. Har GL-spillet fallit, hvis I har medlemmer, der føler, at deres frygt og bekymringer ikke bliver taget seriøst? Nej, det mener jeg ikke, vi har, når jeg ser på, hvad jeg faktisk mener, at vi gør, hvilke synspunkter vi står for, hvordan vi prøver at løfte sager, der handler om pres på lærernes metodefrihed, deres ytringsfrihed, i vores dialoger med politikere på Christiansborg, i debatindlæg ved arrangementer af konferencer med videre, det synes jeg ikke, men det er da klart, at det er ikke noget succeskriterie for os, at der skal være et medlem eller en gruppe af medlemmer, som synes, at vi ikke får dækket dem også. Så hvordan hjælper I som fagforening en underviser som Maja Tangsgaard, der har oplevet, hvad var det, hun blev kaldt, hvid luderkælling, eller var det ikke det, der blev sagt i det indslag for et øjeblik siden? Altså, hvordan oplever hun, at hendes fagforening hjælper hende, når hun bliver mødt af sådan nogle repressalier, når hun bruger de der tegninger i undervisningen? Men først og fremmest, så skulle Maja meget gerne opleve, at hun har et lærerfællesskab omkring sig, hvor at langt de fleste lærer nok også vil være GL, eller hun har en tillidsrepræsentant, hun kan gå til, som kan hjælpe hende med at løfte sagen over for ledelsen, hvis at ledelsen ikke er interesseret i at gå ind i sagen, altså således, at hun oplever ude på skolen, hvor at sagerne opstår, at hun ikke står alene. Det er der, hun først og fremmest har muligheden for at opleve GL's støtte. Det er jo ikke henvendelser, som vi får ind. Meget bekendt, jeg ved det ikke, hvis det er en sag, der er tilgået vores sekretariat. Men typisk så er det jo noget, som folk de vil søge at løse lokalt. Og så må jeg sige først og fremmest, at blive udsat for sådan nogle verbale overgreb, som jeg kan forstå, det drejer sig om. Det er fuldstændig uacceptabelt. Kan du ikke prøve at fortælle mig, hvis nu man henvender sig, som Maja kunne have gjort i det her tilfælde, til jer, hvad gør I så? Ikke? Altså, hvis man ikke føler, at man bliver hørt på den skole, man arbejder, hvis man gerne vil have sin fagforening til at gå ind i den sag, hvad gør I så? Jamen, så vil vi først og fremmest også at lægge den i vores bank af eksempler, som vi så vil bygge en henvendelse eventuelt til Christiansborg-politikere op over og sige, at vi opfatter efterhånden, at der er så mange, der henvender sig med et problem, at det er noget, vi må se på. Det men hvad gør I med den enkelte? Hvad gør I for at hjælpe den enkelte, der henvender sig her nu? For man kan jo ikke vente på en eller anden lobbyindsats om 2-3 måneder på Christiansborg. Nej, det er du nemlig ret i. Og det er der, hvor jeg siger, at der er GL jo, altså der skal man forstå GL også som den decentrale organisation. Der har vi altså en lokal tillidsrepræsentant, som er GL lokalt, som vil hjælpe vores medlemmer med at løfte sagerne. Hvordan? Der har vi ikke den samme adkomst til at gå til ledelsen, som den lokale tillidsrepræsentant men har. Men hvad gør I så ude lokalt? Altså, hvad vil man så gøre? Det tænker jeg, det har du også en idé om, ikke derfra, hvor du sidder. Jo, men det vil jo ligge i en dialog mellem tillidsrepræsentanten, lærerkollegiet, og ledelsen oplever man, at man er blevet taget seriøst af ledelsen i sådan en sag? Har ledelsen reageret på en måde? Har man ordentlige ordensregler til stede, som man kan handle ud fra, eller er det uklart, hvad der faktisk foregår? På et tidspunkt så er det måske også et spørgsmål om, hvis at der taler om udforbydende nogle seriøse overgreb, så er det jo ikke længere en GL-sag, må jeg også sige. Så bliver det jo måske til, hvad ved jeg, en politisag. Ved du, om I har repræsentanter, altså lokale GL-repræsentanter, der mener, at det er forkert at vise de der Muhammed-tegninger? Altså lokale repræsentanter, som får de her henvendelser, og som måske siger, at det skulle du heller ikke have gjort. Altså kender du til folk, der sidder ude på de danske gymnasier, og modstander af at vise de der tegninger, og som måske ikke ønsker at gå ind i de her dialoger? Altså hvis du mener med repræsentanter, mener du medlemmer, eller mener du tillidsrepræsentanter? Jeg mener jeres tillidsrepræsentanter, ikke jeres lokale repræsentanter ude på skolerne. Nej, det er ikke viden om, at vi har tillidsrepræsentanter, der sådan skulle på den måde forholde sig til, om lærerne de udøver deres metodefrihed på den ene eller den anden måde. Det, man skal huske på, det er, at vores tillidsrepræsentanter jo også selv er lærere og er del af faggrupper. Og det, vi opfordrer rigtig meget til, det er, at man jo også i faggrupperne tager sig nogle snakke omkring, jamen oplever vi her på stedet, at vi har en eller anden udfordring, er der noget, som vi skal finde ud af at håndtere kollektivt? Hvordan ser vi, at vi i det ene eller andet fag kan lave nogle fælles indsatser for at promovere et emne, som vi synes, det er svært at arbejde med? Vil vi lave nogle fælles fodslag på, hvor der også går nogle grænser i forhold til? Er der noget, som vi synes, her lægger vi en særlig didaktisk indsats? Ja, kan du afvise, at der er nogle af jeres repræsentanter derude, der simpelthen bare siger til undervisere, der bruger de her tegninger og møder repressalier, det skulle du heller ikke have gjort. Det var måske altså, forkert. Vi har flere hundrede tillidsrepræsentanter og supplanter. Det er meget svært for mig at afvise præcis, hvad hver enkelt måtte have sagt. Så det kan godt forekomme. Det kan jeg naturligvis ikke. Nej. Nej, det vil undre mig. Jeg mener ikke, at man som lærer på den måde skal pålægge hinanden, hvad man skal eller ikke skal. Det er jo sådan set noget af det, som vi prøver at stå rigtig meget på mål for. Det er, at det ultimativt må være den enkelte lærers didaktiske valg, hvordan man vil undervise. Jeg spiller lige et klip for dig. Maja Tangsgaard her, hun underviser altså nu i København, og hun fortæller, hvordan hun efter at være blevet truet, stoppet med at vise Mohammed-tegningerne, altså censureret sig selv. Hun sætter nogle følelser på sine oplevelser i det her klip, vi skal høre her. På daværende tidspunkt havde jeg 1 barn, nu har jeg 2, og dem kunne jeg egentlig godt tænke mig at se blive voksne, så jeg lagde dem væk og tænkte, jamen, det er ikke min kamp, det er ikke skidt med, om vi kan det her eller ikke kan det her. Altså, det er vigtigere at leve, og det er trods alt bare et arbejde. Og så blev Paty dræbt for 1,5 år siden, Samuel Paty, fransk skolelærer, efter han havde vist de franske Mohammed-tegninger. Der blev jeg skræmt. Jeg blev rigtig skræmt. Det kom meget tæt på. Det kunne lige så godt have været mig. Ja, hvad synes du om det, du hører her, først og fremmest? Jamen, jeg synes, det er en lærer, der kan udtrykke for en frygt, som en lærer ikke bør gå med. Ja, og den går hun jo så på arbejdet med, eller den har hun gået på arbejdet med. Hvad gør man konkret for at undgå, at det sker? Altså, at nogen skal gå på arbejdet og have det sådan, fordi der kan kurser, samtaler, lobbyindsatser, det kan jo godt være svært for at få den enkelte ud af døren om morgenen, ikke? Så hvad skal man gøre konkret? Jamen det, man skal opleve som lærer, det er, at man har en skole, hvor der er klare ordensregler for, hvordan at skolen også vil sætte retning for, hvis der opstår situationer, hvordan der så handles, som man ved, at man har en skole, der er opmærksom på, hvordan problemer skal håndteres. Jeg synes, det er rigtig vigtigt, at man taler med sine kolleger, med sin tillidsrepræsentant om, hvis man oplever problemer, eller hvis man frygter at opleve problemer, står vi sammen om, hvordan vi skal håndtere, hvis sådan noget opstår. Altså, det er en stor lokal indsats, og jeg synes også egentlig en proaktiv indsats. Så må man også bare sige, for at være helt ærlig, vi lever i en verden, der er ramt af terrorfrygt. Det oplever du ikke kun måske som underviser, hvis du har overvejelser om at bruge det ene eller andet materiale. Du oplever det også, hvis du vil tage på julemarkedet i Berlin. Når du skal ind på Folketinget, så er det jo efterhånden med scanner og alt muligt. Altså, vi er i en verden, der på alle mulige måder er ramt af terrorfrygt. Så dit vilkår? Og jeg synes, man et eller andet sted også er nødt til at sige, frygten er forståelig. Vi ser jo faktisk en gang imellem terroranslag, og det kan vi jo ikke. Det er jo ikke nogen magt på jord, der kan tage fra folk, at de føler frygt over for de billeder, man ser for sig. I et indlæg i jeres fagblad Gymnasieskolen, der efterspørger 9 gymnasielærere, I laver en undersøgelse, der kortlægger, hvor stort problemet med censurering blandt undervisere egentlig er. Hvorfor laver I ikke den undersøgelse? Det er fordi vores opfattelse er i forhold til alle de problemstillinger, vi overhovedet skal beskæftige os med, og alle de sager, vi får ind, alle de indsatser, vi skal gøre, så der er ikke nogen tvivl om, at der er lærere, der oplever at blive udfordret på deres metodefrihed. Og det pres, det kan komme flere forskellige steder fra. Det er ikke kun et spørgsmål om, at det kan komme fra elever, som er utilfredse med undervisningen, eller deres karakterer, eller hvad det kan være. Det kan også komme fra ledelse, det kan komme fra strukturelle pres, det kan komme fra ressourcemangel. Der er mange ting, der kan presse lærernes metodefrihed, men den her, det aspekt, som Maja taler om, det er ikke et problem, som vi, ud fra det, vi får ind, at vi oplever som et bredt del af presserende problem i forhold til alt det andet, vi skal arbejde med. Yes. Og så er det også således, må jeg sige, at vi kan jo ikke operere på den måde, at vi skal lave en medlemsundersøgelse på absolut alt, vi skal beskæftige os med. Altså, der er faktisk rigtig mange sager, vi løfter, også uden at der foreligger en medlemsundersøgelse. Sådan arbejder vi, og sådan arbejder mange andre organisationer, der baserer sig på det repræsentative demokrati. Thomas Kepler, du er selv kendt med i engelsk og historie. Ja. Vil du vise Mohammed-tegningerne i din historieundervisning, hvis du underviste? Det kommer an på, om jeg vil opfatte det som relevant i forhold til emnet. Det er nok det, der vil være min første overvejelse, om jeg beskæftiger mig med et emne, som jeg vil opfatte som relevant. Det er ikke noget, som jeg vil have en definitiv holdning. Men du kunne godt finde på at vise dem. For eller imod. Ja, jeg tror måske engang i fordomstid, jeg har vist dem, da jeg stadigvæk underviste. Jeg ved, der er ondt, men altså Vi ved, at vi har medlemmer, som viser dem og oplever det som fuldstændig uproblematisk. Vi ved, at vi har medlemmer, som ikke viser dem, de opfatter det ikke som relevant at vise dem i forhold til den måde, de ønsker at undervise på. Og så ved vi også godt, at vi har medlemmer, som synes, at der er nogle overvejelser omkring at bruge de der tegninger, som de ikke har lyst til at have med sig, altså at er det så, faktisk noget, som får nogen til at se skævt til mig. Så du ville mene, at det kunne godt være relevant, hvis du underviste på Høje Taastrup Gymnasium og gå ind og vise de der Mohammed-tegninger i din historieundervisning. Det kunne du godt finde på. Jeg tror, at der underviser på Høje Taastrup, der ville mene, det er relevant. Altså, det, ja. Og du ville også kunne gøre det uden problemer. Det er jo det sjove, det er. Med sådan nogle emner, kan nogen sige på 100% sikkerhed, at der aldrig bliver problemer. Nå, men det er bare, om du vil have det okay med at gå ind og vise dem. Det er jo bare ja eller nej. Jamen altså for mig personligt, så uden at være i sådan de samme didaktiske overvejelser, hvad for det emne, jeg skulle skrue sammen, ja, det tror jeg nok. Det er godt. Thomas Kepler, formand for Gymnasieskolernes Lærerforening. Tak fordi du var med her til morgen. Ja, selv tak. Alexander, nu ser det ud til, at der er lidt mere grund til at hænge med mulen inde hos Dansk Folkeparti. Ikke? Er der kommet det? Tilsyneladende ikke, fordi vi har snakket om det flere gange. Den ene efter den anden lokalbestyrelse tager simpelthen deres gode tøj og forlader partiet. Det er sket i Herlev, det er sket i Hjørring, Næstved, Rebild, og nu er det også sket i Thisted. Der er simpelthen en decideret flugt fra partiet. Godmorgen, Nina Røntved Krog. Godmorgen. Du er tidligere lokalformand for Dansk Folkeparti i Thisted. Nå, så gik den ikke længere, hva'? Nej, det gjorde den ikke. Nej. Hvorfor er du flygtet fra partiet, Nina Røntved Krog? Jamen, det er jeg jo gjort, fordi at den her interne uro, den bare bliver ved og ved og ved. Ja, altså det er jo ikke til at blive ved med at kunne stå og forsvare over for medlemmer. Mm. Er det det der med, at man har en følelse af, at man skal forsvare nogle ting, som man dybest set ikke forstår? Ja. Mm. Hvordan har det været? Jamen, det bryder jeg mig ikke om. Altså, jeg er et ærligt menneske, som fortæller, hvad jeg tror på, hvad det er, jeg står for. Men pludselig, så vidste jeg ikke efterhånden, hvad er det, der foregår derinde med alt det personfnider. Mm. Og vi får ikke nogen svar derinde fra, hvad sker der? Hvad var det, der fik bæret til at flyde over for dig? Altså nu nævner du personfnider, de ting, der foregår inde på Christiansborg. Hvad var det, der fik bæret til at flyde over? Altså det er jo en længere overvejelse. Det har jo stået på i flere måneder. Det er jo bare, ikke bare, der var noget, andet specifikt, hvor du tænkte, det her, det gider jeg simpelthen ikke være med til. Ja, altså dels så var der jo på valgaften, hvor Morten og Pia ofte går ud og udskammer Christian Thulesen Dahl igen, for at han ikke deltog på valgaften. Mm. Det synes jeg ikke, altså det er ikke okay. Altså, men det er synes voksne du... mennesker, det kan de godt tage internt. Mm. Men synes du egentlig ikke, det var lidt mærkeligt, eller forstår du ikke godt, hvorfor Morten Messerschmidt og Pia Kjærsgaard synes, det var mærkeligt, at han ikke mødte op? Jo, det kan jeg da sagtens sætte mig ind i. Men jeg synes jo bare, at de er voksne mennesker, så det burde de jo tage bag ved kameraet, og ikke foran kameraet. Altså. Mm. Hvem tror du egentlig, der sådan er bannerfører for ligesom at skabe de der problemer i partiet? Nu nævner du Morten Messerschmidt og Pia Kjærsgaard. Ja. Er det dem? Det er i hvert fald Pia Kjærsgaard. Altså det er jeg nok nødt til at sige. Altså hun står jo bagved og trækker i trådene, er min helt klare fornemmelse. Mm. Og den der fornemmelse, det synes jeg bare, det er jo ikke første gang, man har hørt den vel, at det er hende, der Nej. Står ligesom i kulissen og trækker i trådene. Hvordan ved du egentlig det? Jamen, vi ved jo godt, at hun godt kan være lidt ild, og det er også helt okay. Men vi kan jo høre, hun render op og ned af gangene derinde og råber og skriger efter indsatte, og altså... Jeg synes bare ikke, det er værdigt. Okay. Jeg snakkede med Pia Kjærsgaard her den anden dag, og hun sagde også, hun synes, der er lidt en tendens til, at folk de bare smutter, når det bliver svært. Ja. Er du ikke måske lidt en del af den problematik i dansk politik? Altså det der med, lige så snart der er modgang, og det bliver lidt svært, jamen så smutter folk. Altså, det synes jeg ikke. Altså, jeg har kæmpet bravt at være loyal i de 6 år, jeg har stået som formand. Og man kan selvfølgelig sige, at jamen, nu har Morten jo så kun været formand i knap et halvt år, ikke? Men det kan jo ikke passe, at han har haft så travlt, at han ikke har kunnet sætte sig ned i løbet af et halvt år og skrive en mail til os, eller tage en telefon lige og ringe og sige, hey, vi arbejder lige på det og det, og... Ja, vi har lige travlt med, nu gør vi lige sådan. Altså, det kan jo ikke passe. Du har slet ikke fået en mail eller et opkald eller noget som helst fra Morten Messerschmidt i 6 måneder? Intet. Jo, efter jeg sendte klagebrev ind i her i sidste uge. Mm. Hvad var det for en klagebrev? Ja, det var jo så også noget fnider. Nå, hvad var det for noget fnider? Jamen, det var en hændelse, der skete på Hjallerup Marked, og... Ja. Hvad var det for en hændelse på Hjallerup Marked? Ja, men det var jo en folketingskandidat, der stod og rakkede ned på andre folketingskandidater og opførte sig ikke så pænt. Mm. Hvad var det der? Morten som formand, og der var jeg simpelthen, skrev jeg simpelthen ind. Først så ringede jeg derind og skældte ud, og så skrev jeg en mail derind. Og det svar, jeg fik tilbage, det var, jamen det tager vi godt nok meget alvorligt. Og så skete der ikke mere. Hvem var det, der talte grimt om og rakkede ned på et andet folketingsmedlem? Jamen altså, det synes jeg, det har vi været omkring flere gange. Og nu har han beklaget, at det har han gjort. Og så synes jeg ikke, at vi skal grave mere i det. Mm. Var det fordi, var han bare... i dårlig humør, eller var det, fordi han har fået lidt at drikke, eller hvad er din fornemmelse? Nej, det er ikke, fordi han har fået noget at drikke. Okay. Altså, det er fordi... Nej. Okay. Men altså, hvad skal der ske nu, Nina Rønt-Hvidkro? For mig skal der ske det, at jeg bare skal have det, tage det stille og roligt nu. Jeg skal lige have fundet mine ben og have fundet ud af, at jeg skal ikke... Jeg skal ikke arbejde så mange timer mere. Nej, kender. Så det kommer til mine børnebørn til gode i stedet for. Hvad med Inger Støjberg? Gider du godt arbejde for hende på et tidspunkt? Jamen, det kan jeg ikke vide. Nej, men er du fristet? Altså, man må jo sige, lige nu er alting jo gidsninger. Man ved ikke, om hun laver et parti. Og hvis hun gør, hvad er det så, det indeholder? Mm. Altså, jeg vil sige, det er jo ikke politikken i Dansk Folkeparti, jeg er utilfreds med. Altså, det er jo stadigvæk der, mit hjerte er. Her til sidst, Nina Krog. Hvad er det, der er sket med Morten Marinus op på Hjallerup-markedet? Ved du det? Ja, det ved jeg godt. Lad lige høre. Hvad er der sket? Det vil jeg ikke, det vil jeg ikke trampe mere i. Bare lidt. Det er lige meget, du har meldt dig ud jo. Ja, men det er fuldstændig rigtigt, men derfor kan jeg også godt være ordentlig. Er det pinligt? Nej, det synes jeg ikke, det er. Ja, okay. Ja, vi må ringe til ham selv, så jo. Ja, det synes jeg. Ja, ja, det var alright. En god idé. Nina Krog, tak fordi du ville være med her til morgen. Ja, velbekomme. Så tidligere lokalformand i Dansk Folkeparti Thisted. Jeg synes sgu, det er så hyggeligt, altså nogle gange at tale med de forskellige, nu er det så tidligere lokalformænd rundt omkring i Danmark for Dansk Folkeparti. Der bliver flere af de forhenværende i hvert fald. Jo, det gør der. Det gør der bestemt. Ja. Mm. Tirsdag aften, der meldte også Liselotte Lynge, byrådsmedlem i DF, for DF, undskyld, i Vest Himmerland. Hun meldte sig også ud af partiet. En stor kontanthjælpsaftale mellem regeringen og støttepartierne, Alternativet og Kristendemokraterne, landede tirsdag. En central del af aftalen, det er, at kontanthjælpet afskaffes og erstattes af en såkaldt indkomsttrappe. Den her indkomsttrappe betyder, at kontanthjælpsmodtagere kan tjene op til 5.000 kroner, uden at det påvirker deres kontanthjælp. Tjener de mere, så bliver noget af kontanthjælpen inddraget. Det skal altså gøre det mere interessant at få et arbejde. Og i den nye aftale bliver der også lagt op til, at forældre kan få tilskud til børns fritidsaktiviteter og gratis medicin til deres børn, hvis de er på kontanthjælp. Desuden så kan man også have en større formue og være på kontanthjælp samtidig fremover. Henrik Møller, godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen og tak for det. Du er beskæftigelsesordfører for Socialdemokratiet. Det er korrekt. Hvorfor skal kontanthjælpsmodtagere have flere penge mellem hænderne? Ja, altså vi har jo haft et system, hvor vi kan se, at der er rigtig mange børn, som har levet under en grænse rent indtægtsmæssigt. Og der løfter vi omkring 10.000 børn over en minimumsindkomst. Så det er egentlig børnene, vi meget har taget udgangspunkt i, at vi synes, at de her børn ikke skal vokse op i meget dårlige økonomiske kår. Og det er sådan set det, vi prøver at løfte med den her aftale. Og derfor så hæver I også muligheden for at have en formue fra 10.000 til 12.000 for enlige og fra 20.000 til 24.000 for ægtepar. Der bliver også indført et indkomstfradrag på enten 2.500 eller 5.000, alt efter hvad man får i ydelse. Så det skal være bedre at være på kontanthjælp i Danmark. Ja, altså man kan sige, at det her med indkomstfradraget, altså det er jo et spørgsmål om, at vi rigtig gerne vil have folk ud og arbejde. Det er jo heldigvis også lykkedes igennem tiden. Vi har aldrig haft så få på kontanthjælp, som vi har nu. Så det er jo vi vil jo helst have folk til at arbejde, og der kan man sige, det der med, at hvis man arbejder et par timer, så bliver man ikke straffet, så får man mulighed at holde de her penge. Det tror vi er ved til måske at få nogen til at fastholde og blive på arbejde. Men det er jo ikke kun, Henrik Møller, det er jo ikke kun folk med børn. Der er selvfølgelig nogle tillæg, nogle fritidstillæg, som man får, hvis man er på kontanthjælp og har børn. Men formuen, man kan have stående på sin konto, den stiger også. Så hvis vi nu ser bort fra dem, der har børn, ikke, så er der jo også andre, der får det bedre nu af at være på kontanthjælp. Hvorfor skal det kunne betale sig at være på kontanthjælp? Men de skal jo heller ikke kunne betale sig at være på kontanthjælp, og det er jo også derfor, vi har lavet indkomsttrappen, eller indtægtstrappen, som jo er et spørgsmål om, at der skal være en forskel på at være på kontanthjælp, og så være på dagpenge, altså kunne forsikre sig, og så skal der være en forskel på at være på dagpenge, at være i beskæftigelse. Der snakker vi omkring, at der skal være en 85% grænse i forhold til det her, med at man ikke skal kunne få 85% mere, end man for eksempel kan på dagpenge. Så det kan ikke betale sig at være på dag eller på kontanthjælp. Jeres formand, Mette Frederiksen, hun siger, eller hun har tidligere sagt, at vi skal være stramme på udlændingepolitikken, og vi skal ikke hæve ydelserne. Det kan godt være, at I ikke har hævet ydelserne, men I har jo i hvert fald gjort det mere attraktivt at være på kontanthjælp, ikke? Eller i hvert fald givet dem flere penge mellem hænderne. Det synes jeg jo ikke. Altså, vi har jo ikke rørt, kan man sige, ved udlændingepolitikken. Det bliver der jo ikke rørt ved i forbindelse med ydelsessystemet, som er her. Det vi jo gjorde, da regeringen blev dannet, det var at lave et forståelsespapir, hvor man gav en midlertidig ydelse på der. Der er nogle arbejdsløse udlændinge med børn eventuelt, ikke, som får flere penge mellem hænderne nu. Det ved jeg ikke, om det ligefrem kalder på en strammere politik overfor udlændinge. Altså, ydelserne bliver jo det samme, som det var, før vi gik i gang med det her. Det man kan sige, det er, at vi lavede midlertidigt børnetilskud, og det var med henblik på børnene, at vi lavede det her. Det er det, vi gør ikke midlertidigt, men vi gør stationært. Og i den periode, hvor vi har haft det her midlertidige børnetilskud, der har vi jo ikke oplevet, at der er kommet flere på kontanthjælp. Der er tværtimod flere, der er kommet i arbejde, både af udlændinge og danskere. Men lad os nu sige, at man er på kontanthjælp, ikke? Og ja. Man har børn, og man har lidt penge stående på sin konto. Ja. Får man flere penge mellem hænderne? Eller færre penge mellem hænderne med den nye aftale? Jamen altså, det bliver jo det samme, som det er i dag. Det, man kan sige, det er, at man kan have op til 12.000 stående på en konto, før man skal begynde at bruge af de her penge. Lad os lige prøve en gang til. Altså, ja. Hvis man er på kontanthjælp, og man har børn, ja. Og man også har lidt penge på kistebunden, lad os sige, at man har 11.000 kroner stående, ja. Får man så flere penge mellem hænderne, eller færre penge mellem hænderne med den nye aftale? Jamen, altså, i aftalen er der lavet en enighed om, at der ikke er nogen, der kommer til at gå ned i ydelser. Der kommer en meget, meget marginal fremgang, som primært er børnenes fritidstilskud, som ligger i det her. Så man får flere penge mellem hænderne? Jamen, det er jo de samme ydelser, som er i dag, der ligger i det. Men det er ikke de ydelser der. Det er de tilskud. Får man flere eller færre penge mellem hænderne? Det er jo til børnene, at man får det her. Jamen, de her penge får man jo ikke mellem hænderne. Det er jo et tilskud, man får, som børnene skal bruge i forhold til deres fritidsaktiviteter. Men det er da også penge? Ja, men de bliver jo først udbetalt, når de er brugt. Men jo stadig penge, man får til brug? Jamen, det er jo rigtigt. Det er jo fordi, vi har kunne se, at der er nogle børn, der i forhold til det tidligere system, ikke har haft mulighed for at kunne deltage enten i kulturelle eller fritidsaktiviteter. Det gør vi noget ved. Det er jeg sådan set glad for. Du siger i det her interview jo så, at der vil være en marginal fremgang. Det er det ord, du bruger. Man sætter ikke ydelserne ned, og der vil være en marginal fremgang i form af tillæg. Med det indmente, mener du så, at folk er mere eller mindre tilbøjelige til at komme i arbejde, hvis man giver dem flere penge mellem hænderne ved at sidde derhjemme i sofaen? Jamen altså, nu skal vi jo også snakke om, hvad det er for nogle ydelser, vi giver. Altså, det lyder som om, det er guld og grønne skove. Det her, det er jo nogle folk, der har ligget under en indtægtsgrænse, som vi løfter op. Det kan jeg sådan set ikke se nogen problemer i. Som jeg siger, så har vi, mens vi har haft det her midlertidige børnetilskud, hvor der var givet et yderligere tilskud, der har vi sådan set oplevet, at der er kommet flere i beskæftigelse. Så jeg køber ikke den her med, at nu er der flere, der lige pludselig vil vælge kontanthjælp frem for at være i arbejde. I det her ligger der jo også op til, at der faktisk i arbejdsudbuddet er 300 mere, som vil komme i beskæftigelse. Det er simpelthen på grund af det her brændt. Så den socialdemokratiske tankegang er, at hvis man giver folk lidt mere mellem hænderne, så vil de ikke være tilbøjelige til at blive hjemme? Nej. Altså, det er jo derfor, vi har sagt, at man kan jo ikke få ubegrænset ydelse. Der skal stadigvæk være nogle niveauforskelle på, om du er på kontanthjælp, om du er på dagpenge, eller om du er i beskæftigelse. Og derfor er der jo også, kan man sige, nogle begrænsninger på, at du ikke kan få ubegrænsede ydelser. Det er sådan så, at det er et niveau, der ligger under, hvis du er på dagpenge, eller hvis du er beskæftiget. Så det er ikke en filosofi, ligesom som sådan hylder. Mm. Det var lidt svært at få dig til at sige, at der ville være en marginal fremgang i sådan midler mellem hænderne. Synes du, det er lidt irriterende, at vi stiller de her spørgsmål? Altså, synes du, vi har misforstået det? Er der noget, vi ikke fanger her? Nej, det synes jeg ikke. Altså, vi har jo efter valget blevet nedsat, vi er jo en ydelseskommission, der skulle kigge på og se, kan vi gøre det her lidt mere enkelt i forhold til det. Det synes jeg, vi gør ved, at der ikke er det her kontanthjælpsloft, som vi kendte før med rigtig mange forskellige begrænsninger og ydelser, hvor det var svært at gennemskue. Jeg tror, det bliver lidt nemmere nu her. Så har vi taget udgangspunkt i at sige, jamen der har været nogle børn, der tidligere i det her system har haft det svært. Det prøver vi at gøre noget. Ja. Det er jeg sådan set meget godt tilfreds. Det er jo også meget, altså på en eller anden måde, det er jo, jeg skal nok sige farvel til dig om lidt, så dribler vi videre. Men det er jo smart det der, Mette Frederiksen har jo sagt, at man ikke vil hæve ydelserne. Det gør man så heller ikke. Man giver bare nogle tilskud i stedet for. Så kan man jo sige, at man ikke har hævet ydelserne. Ja, men det er jo det, vi målretter det til børnene, og det har jeg det sådan set godt nok med. Prøv at høre, Henrik. Tusind tak skal du have, fordi du var med. Henrik Møller, altså beskæftigelsesordfører for Socialdemokratiet, det danske arbejderparti, der altså nu vil give folk, der ikke arbejder, flere penge mellem hænderne. Boris Johnson og den britiske regering led et stort nederlag sent i aftes, fordi i 11. time der blev et fly med asylansøgere fra Storbritannien til det østafrikanske land Rwanda tilbageholdt. Flyet det skulle ellers være den allerførste transport af asylansøgere, som led i Storbritanniens nye og måske også ret kontroversielle Rwanda-plan. Det var angiveligt advokater for nogle af asylansøgerne på flyet, der i sidste øjeblik fik den europæiske menneskeretsdomstol til at gribe ind og simpelthen sætte en stopper for det her take-off. Den danske regering har jo i flere måneder forsøgt at få en lignende aftale på plads, men mens planen herhjemme stadigvæk er sådan under forhandling, så er man i Storbritannien tæt på at få den sat i værk. Det er altså til trods for, at flyet i første omgang ikke kunne lette. Godmorgen, Mette Dalgaard, 24/7's korrespondent i London. Dejligt, du er med os her til morgen. Mette Dalgaard, prøv lige at skitsere, hvad det var for et drama, der udspillede sig på den militære flyvebase Wiltshire i aftes. Jamen, altså det var et drama, der indeholdt mange sådan forskellige elementer, blandt andet et ret stort politiophold, og så de her demonstranter, klassiske med skilte og råb, og så kun 7 migranter, der skulle være sat på et privat fly med kurs mod Østafrika. Og mens at flyet det forbereder sig på afgang, og faktisk også mens der sidder migranter i flyet, så bliver der ført nogle sådan forbundne sager ved både britiske domstole og den europæiske menneskerettighedsdomstol. Og få minutter før afgang, så kommer afgørelsen fra menneskerettighedsdomstolen, som så betyder, at flyet bliver aflyst 2-3-4 minutter nærmest før, at det skulle være sendt afsted der 22:30. Og det lyder jo nærmest som en thriller, man lige har fundet frem på Netflix. Mette Dalgaard, at passagerlisten på det her omdiskuterede fly er jo blevet kortere og kortere lige op til afgangen. Hvad er det for kræfter, der ligesom har hjulpet de her migranter ud af flyet igen? Jamen, det er rigtigt. Først var det tale om, Boris regeringen sagde, at det var 150 personer, der skulle på det første fly, og så hen over weekenden, så bliver det antal til 37. I går sagde de britiske medier 7. Og det, der så er sket, det er, at forskellige NGO'er, som Care for Calais, de har ført, eller de har advokater, der har ført nogle sager hos de britiske domstoler, og det lykkedes blandt andet for dem at påvise, at nogle af de her migranter var mindreårige, og altså derfor ikke kunne udsendes. Og så til sidst, da der faktisk var nogen, der havde fået afvist deres sag, så var det indsigelsen fra den europæiske menneskerettighedsdomstol, der betyder, at de her personer, de kunne få prøvet deres sag igen, og så måtte regeringen udskyde udsendelsen. Hvordan sker det her? Altså er det folk i uniform, som kommer op og sparker døren ind til flyet og står med et eller andet underskrevet papir ned fra FN's menneskeretsdomstol, eller hvordan ser det ud? Ej, jeg tror sådan noget, det er diplomati med mobiltelefoner og beskeder og så videre, men selvfølgelig selvfølgelig er det jo sådan, at politiet var til stede, men præcis hvordan det er foregået, hvordan de er kommet ud, det forestiller jeg mig trods alt er foregået under lidt mere sådan civiliseret forhold. Betyder det her så, at hele den her storstilede aftale, som også har været meget omdiskuteret, er den ligesom annulleret, eller hvad sker der nu? Nej, det er den ikke. Altså allerede få minutter efter flyet blev aflyst, der udsendte indenrigsminister Pritchard-Patel en udtalelse, hvor hun sagde, at vi lader os ikke afskrække for at gøre det rigtige. Hun sagde også, at man nu er i gang med at kigge på de her afgørelser og forberedelser til næste fly. De begynder nu, og de samme toner, de kommer fra Rwanda. Vi ved jo også, at den her aftale den seneste tid har splittet briterne ret meget. Vi har haft Boris Johnsons regering, som har fået en del kritik, både fra ærkebiskoppen, FN's flygtningeråd, selv prins Charles har været ude og kalde den her aftale for rystende. Hvad er det egentlig, der støder briterne? Det er der flere ting, der gør. For det første så er loven blevet kritiseret for at være hastet igennem parlamentet. Og selvom at regeringen lover, at man overholder sine internationale forpligtelser, så er det faktisk først til juli, at man skal gennemgå sådan et juridisk eftersyn. Og det kan potentielt betyde, hvis nu at flyet var kommet afsted i går, at nogen ville blive sendt uretmæssigt ud. Det er i hvert fald det, som der har været sådan, kritiseret. Samtidig så har blandt andet FN's flygtningeråd været meget kritisk og sagt, at aftalen mellem Storbritannien og Rwanda strider simpelthen mod flygtningekonventionen. For det er ikke et drømmescenarie for personer, der potentielt er forfulgt at lande i Rwanda. Det er ikke den altså, mest skolede dreng i klassen, kan man sige, i forhold til menneskerettigheder og at man overhovedet vil samarbejde med et diktaturstat, som Rwanda er, det er også noget, der rejser spørgsmål her i Storbritannien. Mette Dalgaard, helt kort her til sidst. Vi har 10 sekunder. Er det her et stort nederlag for i forvejen presset Boris Johnson? Ja, for han er resten upopulær. Han troede, at han kunne slå sig på brystet med den her aftale og sige, nu har vi taget kontrollen tilbage i vores fysiske grænser, og så sker det alligevel ikke. Mette Dalgaard, 24/7's korrespondent i London. Tusind tak, fordi du var med os her til morgen. Den russiske oppositionsleder Alexej Navalny er forsvundet fra den fangelejr, hvor han indtil nu har afsonet sin fængselsstraf. Angiveligt så er han blevet flyttet til et high risk security, altså et maximum security fængsel, ikke? I Melekhovo i Rusland. Det melder de internationale medier i hvert fald om. Det skriver Navalnys talsperson også på Twitter. Ifølge talspersonen så blev den advokat, der var på vej ind til lejren for at møde Navalny, tilbageholdt, hvorefter advokaten simpelthen fik besked om, at der ikke var nogen med Alexej Navalnys navn i den lejr. Navalny er kendt og åbenmundet kritiker af Putins styre, og ifølge tyske myndigheder så forsøgte russiske agenter i 2020 at få ham dræbt med nervegift, og i år der blev han så idømt fængsel for bedrageri og foragt for retten. Katrine Stavnhøj, godmorgen. Godmorgen. Du er PhD-studerende ved Københavns Universitet, hvor du forsker i protestbevægelser og politisk aktivisme i Rusland. Hvorfor skal Navalny sidde i et højsikkerhed i et maximum security fængsel? Altså, det er et udtryk for, at man ønsker at give ham en hård straf og dermed afskrække andre fra at deltage i politisk aktivisme eller den politiske opposition. Ja, det vil være et udtryk for det. Og hvad kommer der til at ske der, hvor han sidder, hvis vi antager, det er rigtigt? Hvad får man for en behandling sådan et sted? Altså, det er svært at sige. Det fængsel, han er angiveligt blevet flyttet til, det er et, der er berygtet for at være et hårdt fængsel med et hårdt miljø inde i. Og det er russiske fængsler generelt. Der er et menneskerettighedsprojekt, der hedder Gulago.net, som arbejder for at dokumentere de her forhold i russiske fængsler. Og det er så generelt mod fanger, at det er voldeligt. Og der bliver begået mord i fængsler. Og han er jo så i tillæg til det en oppositionspolitiker, en kritiker. Ja. Så man kunne tænke, at det her, at der er en hårdere behandling af ham. Ja. Risikerer Alexej Navalny at dø i det fængsel, hvor han er blevet sendt hen? Og det vil jeg nødigt spekulere i. Men man kan sige noget om, at det, at der ikke er fokus på ham, altså at han ikke har kontakt til medier og omverdenen, så er han i en større risiko, end han har været tidligere. Ja. Er det virkelig så simpelt at eliminere Navalny som trussel for Putin, altså ude af øje og ude af sind? Altså man kan sige, at han er allerede elimineret som trussel i den forstand, at han ikke har mulighed for at stille op til et valg. Og det har den politiske opposition i det hele taget ikke, den ikke-systemiske opposition i Rusland. Det, der er svært at tage fra ham og tage fra hans politiske projekt, det er, at han er gået fra at være en oppositionspolitiker til at være et symbol eller en form for martyr i demokratikampen i Rusland. Og det, at han får en hårdhændet behandling i fængslet, og det, at han ikke har kontakt til sin advokat, og det, at han ikke har kontakt til sine pårørende, det fodrer i virkeligheden den fortælling, der er om ham som en politisk figur, en demokratifigur i Rusland. Ja, du siger, at han er havnet nu et hårdt sted, hvis vi i hvert fald skal tro på, at han er havnet i det pågældende fængsel her. Du siger også, at at han jo, at man kan blive slået ihjel sig nogle steder i de russiske fængsler der? Altså vil han få tæsk? Vil han blive tortureret? Hvad, er det plausibelt? Det vil jeg ikke, det vil jeg ikke gætte på. Det eneste, jeg kan sige, det er, at man ved, at det er, der er en hårdhændet behandling i russiske fængsler af fangerne. Er hans liv og der er ikke nødvendigvis nogen støtte fra fangevogtere. Er hans liv så i større fare nu, end før han blev flyttet? Det er sådan en lidt mildere formulering. Ja, det er svært at sige. Ja, det kan jeg ikke sådan helt udtale mig helt præcist om. Nej. Ej, det er også okay. Det kan selvfølgelig også være svært at gisne om. Vil du tro, at han dukker op igen, Navalny? Altså, kommer han op til overfladen på et eller andet tidspunkt? Hører vi mere til ham? Ja, det vil jeg gætte på. Jeg vil gætte på, at det her det er et forsøg på at svække hans politiske projekt og svække ham, og i det hele taget vise, at det er problematisk at sidde i fængsel som politisk som kritiker. Altså det her med, at han mister kontakten til sin advokat, og altså ikke får en fair behandling i forhold til retssystemet. Så mere og mere, det er en magtdemonstration, end et forsøg på at sådan, eliminere ham. Mm-hmm. Er det her også på nogle måder et tegn på, at Putin er presset på de indre fronter i Rusland? Nej, det vil jeg ikke umiddelbart sige. Altså, det er jo ikke noget nyt, at systemkritikere bliver behandlet hårdt. Og det er heller ikke noget nyt, at Navalny han får den her behandling i fængslet. Og han er sådan set allerede fjernet fra det reelle politiske spil i Rusland. Man kan sige, at det er et udtryk for, hvordan autoriteterne, hvordan regimet generelt behandler politiske modstandere og generelt behandler politiske fanger. Altså, der ikke er nogen retssikkerhed. Jeg tænker, at det vi skal huske, når vi ser sådan en historie her, det er, at Navalny han er en højt profileret kritiker. Han er ikke ligesom de mange andre demonstranter, de mange andre politiske fanger, der sidder i Rusland. Så vi skal huske på, at når vi ser sådan en figur her, så bag ved ham er der en lang række af andre unfair rettergange og en række af unfair fængslinger af politiske kritikere, som vi ikke hører om, fordi de ikke er lige så højt profileret, som han er. Nu er han blevet forflyttet til det topsikrede fængsel. Kommer han nogensinde ud igen, tror du? Altså, hvad skal man gøre sig af forhåbninger på hans vegne? Altså lige nu sidder han med den dom på 9 år, og der er en generel forståelse af i hans politiske bagland og i omverdenen generelt, at det er en unfair dom, han har fået, og altså ikke på baggrund af en reel forbrydelse. Så med de øjne, så er der ikke noget i vejen for, at systemet kunne dømme ham igen på en anden anklage. Det er svært at gætte på, hvad der skal ske, men jeg tror ikke, at regimet er interesseret i, at han kommer ud igen og kan fortsætte sit politiske projekt. Alright, Katrine Stevnhøj, tak fordi du var med her til morgen. Det var slet. Du er PhD-studerende ved Københavns Universitet, hvor du altså forsker i protestbevægelser og politiske aktivisme i Rusland. Vi spørger her til morgen, om der er ytringsfrihed på de danske uddannelsesinstitutioner. Vi har her til morgen en case-gymnasielærer, Maja Tangsgaard, som altså er blevet truet for at bruge Mohammed-tegningerne i sin undervisning. Og hun har i perioder helt udeladt dem, fordi hun følte sig utryg. Mm. Derfor så spørger vi, om undervisere på gymnasiet har ytringsfrihed. Vi hørte jo også Thomas Kepler, som er repræsentant for Gymnasielærernes Lærerforening, sige, at vi kommer ikke til at lave en undersøgelse om, hvorvidt det er et problem med selvcensur på gymnasierne, fordi de ikke mener, det er et stort nok problem. Vi har spurgt på Facebook, du kan stadig nå at blande dig i debatten. Christian skriver til os, ytringsfriheden er der, hvis vi som samfund ønsker den og vil forsvare den, ellers så er der kun censur og mere censur herfra. Christoffer skriver, jeg bruger Mohammed-tegningerne i min undervisning. Det går ganske vist ud over kvaliteten af matematiktimerne, men hvad gør man ikke for ytringsfriheden?